To program Trzecie Polskiego Radia, sobota 3 maja, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Real Madryt wygrywa elitarną piłkarską Ligę Mistrzów, królewscy obronili trofeum. Akcja ratunkowa hiszpańskiej Straży Przybrzeżnej. Uratowano 4 łodzie z imigrantami. Po raz 10 jutro w warszawskim Wilanowie obchodzone będzie święto dziękczynienia. Jest 23, oczywiście 3 czerwca. Real Madryt deklasuje rywali i drugi raz z rzędu sięga po puchar elitarnej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Królewscy nie dali szans Juventusowi Turyn. Pokonali starą damę aż 4-1. Do finału najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek na świecie wrócimy za chwilę w sporcie. Kolejne informacje. Ponad 170 imigrantów uratowała hiszpańska Straż Przybrzeżna. Uchodźcy pochodzą z Afryki Subsaharyjskiej. Jest wśród nich 17 kobiet i co najmniej 4 dzieci. Zostali zlokalizowani na pełnym morzu i przetransportowani do 2 hiszpańskich portów, Almerii i Motrilu. Przed południem Maroko zawiadomiło Hiszpanię o łodzi z imigrantami płynącej przez Morze Alborańskie, akwen rozciągający się między Cieśniną Gibraltarską a Oceanem Atlantyckim. Zaraz potem do akcji ratunkowej ruszyły 2 patrolowce Straży Przybrzeżnej i helikopter. Zlokalizowano 4 łodzie. Wszyscy pasażerowie zostali przetransportowani do portów na południu Hiszpanii. Wśród płynących łodziami byli mieszkańcy Konga, Etiopii i Kamerunu. Od początku roku hiszpańska Straż Przybrzeżna zlokalizowała 73 łodzie z imigrantami, którymi płynęło 1760 mieszkańców Afryki. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jutro święto Dziękczynienia obchodzone od 2008 roku. Główne uroczystości odbędą się w świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich w Warszawie. Kardynał Kazimierz Nycz zachęcał w TVP Info do udziału w 10. jubileuszowej edycji. Zapraszamy wszystkich na mszę świętą, zapraszamy na procesję, która jest przed mszą świętą z placu Piłsudskiego i na wszystkie wydarzenia, które się będą działy po południu, zarówno dla dzieci, dla rodzin, dla młodzieży i będą także wydarzenia kulturalne, ewangelizacyjne. Wszyscy spotkajmy się tutaj przy okazji jubileuszowego Dnia Dziękczynienia. Święto Dziękczynienia nawiązuje do historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z 1791 roku. Postanowiono wtedy zbudować świątynię Opatrzności, która miała być wotum wdzięczności za uchwalenie Konstytucji 3 maja. Szczecin żegna okręty wojenne NATO. Ponad 40 jednostek z 14 krajów ćwiczyło w szczecińskim porcie w ramach międzynarodowych manewrów wojskowych Baltops. Odbywają się one co roku na wodach Morza Bałtyckiego. Dowódca dwutygodniowych ćwiczeń, admirał Christopher Grady, podkreślał podczas pożegnania, że celem manewrów jest podnoszenie umiejętności i lepsza współpraca. Stojąc tutaj na Placu Solidarności, rzeczywiście mogę poczuć znaczenie pokoju, czyli czegoś, o co rzeczywiście warto walczyć. W roku 2017, rozpoczynając tu z miasta Szczecina ćwiczenia Baltops, jestem ogromnie zaszczycony i chciałbym podziękować za gościnność. For your unwavering support. 40 okrętów wojennych wypłynie ze Szczecina jutro. Manewry Baltops potrwają do 17 czerwca i zakończą się w Kilonii. Organizowane są na Bałtyku od 1972 roku. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Michał Gąsiorowski. Ha, ależ to był finał i jakie rozstrzygnięcie. Dotąd jeszcze nikomu się nie udało. Dziś Real Madryt jako pierwsza drużyna w historii obronił puchar w Lidze Mistrzów. W finale rozgromił Juventus Turyn aż 4-1. Zaczęło się od gola Ronaldo. Wyrównał po pięknym strzale przewrotką Mandzukic. Pierwsza połowa, która zapierała dech w piersiach, zakończyła się remisem 1-1. W drugiej szybko zaatakowali królewscy. Gole Casemiro i Ronaldo mocno zdeprymowały Juventus. Posypały się żółte kartki po brzydkich faulach. 2 żółte i w sumie czerwoną uzbierał Juan Cuadrado, więc przez ostatnich 7 minut Juventus grał w osłabieniu. W 91 minucie dzieła zniszczenia dopełnił Asensio, który zdobył bramkę na 4-1, a zatem dziś w finale Juventus stracił więcej bramek niż w 12 wcześniejszych meczach w sumie. Dla Realu to 12 Puchar Europy i 3 w ostatnich 4 latach. Agnieszka Radwańska w kiepskim stylu pożegnała się dziś za to z French Open. Przegrała z francuską Alizé Cornet do 1-2. Nie mój dzień i nie mój kort, podsumowuje mecz Polka. Od początku gdzieś tam jest mi coraz ciężej, przechodzę z nawierzchni, gdzie mogę robić swoje. Ciało mi nie wytrzymuje, bo jednak warunków fizycznych na ziemi no nie mam. Ciężki kort, bardzo mokry, glina praktycznie. Piłka się robi wielka, ciężka i zaczynam się męczyć sama sobą. No właśnie. I jak to grać i już więcej na kortach Rolanda Garrosa w tym roku Agnieszka Radwańska nie zagra. Magda Linet miała zagrać ostatnie zaplanowane na dziś spotkanie na korcie Filipa Szatriera. Jej mecz z Ukrainką z Witoliną został jednak przełożony na jutro. Sobotni układ gier storpedował bowiem deszcz. Do kolejnej rundy awansowały wcześniej Simona Halep i Karolina Woźniacka, a w turnieju męskim swoje mecze wygrali Wawrinka, Marej, Werdasko i Cilic. Nasi siatkarze znakomicie zaczęli tegoroczną Ligę Światową. Najpierw pokonali 3-2 Brazylię, a następnie dziś 3-1 Włochy. Jutro zmierzą się jeszcze z Iranem. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych czekamy na finał pomiędzy Paris Saint-Germain a Wardarem Skopje. Oba półfinały trzymały w napięciu do ostatnich sekund. PSG jedną bramką pokonało Wesprem, a Wardar także jedną bramką zwyciężył Barcelonę. U nas w Ekstraklasie koszykarzy Stelmet Zielona Góra znowu zwycięski. Obrońca mistrzowskiego tytułu po raz drugi pokonał w finale Polski Cukier Toruń i prowadzi już 2-0. A jutro przed nami cała masa sportowych emocji. Walka o mistrzostwo w Ekstraklasie, mecz Magdy Linet w trzeciej rundzie French Open, a do tego jeszcze dziś w nocy walka bokserska Andrzeja Fonfary, który w Montrealu zmierzy się o mistrzostwo świata WBC kategorii półciężkiej z Kanadyjczykiem Stevensonem. Starcie będzie rewanżem za walkę sprzed 3 lat, która zakończyła się porażką Polaka na punkty. Andrzej Fonfara pozostawił wówczas po sobie jednak bardzo dobre wrażenie. Teraz ponownie ma szansę wejść na najwyższy bokserski szczyt. Wychodzę do ringu nie tylko przygotowany, ale wychodzę też z wiarą w zwycięstwo. Bukmacherzy w USA stawiają w tym pojedynku zdecydowanie na Stevensona. Wygrana Andrzeja Fonfary sprawi, że stanie się on jedynym polskim zawodowym bokserskim mistrzem świata prestiżowej organizacji. Według Fonfary kluczem do zatrzymania przeciwnika będzie skuteczne powstrzymanie piekielnie mocno bijącej jego lewej ręki. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Teraz to wszystko. Jutro zapraszam na trzecią stronę medalu, nietypowo od 18 do 20. Poznamy wtedy piłkarskiego mistrza Polski. Jutro pogorszenie pogody, będzie pochmurne, a do tego deszcz i burze, miejscami z gradem i silnym wietrem. Pogodnie tylko na wschodzie kraju. Na termometrach 18 stopni nad morzem, 22 na zachodzie, 27 w centrum, do 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza czerwcowa premiera. Ichtiozaur. Monodram Antoniego Wincha w wykonaniu i reżyserii Łukasza Lewandowskiego. W oceanie rodzimy się, żerujemy, rozmnażamy, a potem opadamy martwi na dno. Tam, na ziemi, na pewno jest inaczej. W tę niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Trzy kwadranse jazz, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Szczerze mówiąc, w tej chwili wracam dopiero do Warszawy z Nowego Tomyśla, gdzie właśnie zakończył się tradycyjny już konkurs Big Bandów. No a ponieważ dopiero wracam, więc jest sprawą oczywistą, że nie podam wam jeszcze rezultatów. Natomiast o Big Bandy należałoby zahaczyć. I tak właśnie patrzę na ten stosik płyt przed sobą, dostrzegam pewną drobną różnicę w nazewnictwie. Niektóre z nich nazywają się big bandami, a niektóre orkiestrami. Niby wyrazy są bliskoznaczne, niby nie istnieje żadna reguła, która by rozgraniczała wyraźnie, co ma być big bandem, a co orkiestrą, a jednak dla mnie ta różnica istnieje i jest dosyć wyraźna i zasadnicza. Big band to przede wszystkim coś, co jest głęboko oparte o tradycję, co musi się posługiwać pewnym jazzowym abecadłem, oczywiście nie do przesady, no ale to jednak jest ta charakterystyczna cecha. Emanuje przede wszystkim potęgą niesamowitego brzmienia, jak ryknie ta jasna blacha, to wszyscy od razu podnoszą się z krzeseł, potem szalejące saksofony i tak dalej. Orkiestra jak gdyby zapatruje się na to wszystko troszeczkę inaczej. Tam wszelkie eksperymenty są jak najbardziej otwarte i nie tyle ważna jest potęga brzmienia, co poszukiwanie najrozmaitszych, najciekawszych barw. Zacznijmy jednak od Big Bandu. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej klasycznego pod tym względem niż Big Band Count Basiego. Sięgnijmy zatem do jego wiekopomnej płyty Atomic Mr. Basie i posłuchajmy utworku o tytule Fantail. No i sądzę, że nikt nie ma wątpliwości, że to, co słyszeliśmy, to był Big Band. Do tego Big Band Counta Basiego, jeden z najznakomitszych w historii. A kiedy zaczyna nam się pojawiać słowo orkiestra? Stosunkowo wcześnie, bo pomyślmy, czy przyszłoby nam do głowy formację Gila Evansa nazywać Big Bandem. Tamto słowo orkiestra już się pojawia wyraźnie, ale szczerze mówiąc, taki prawdziwy rozkwit orkiestry to są już znacznie bardziej współczesne czasy, gdzie poszukiwania czasami idą w bardzo zaskakujących kierunkach. Myślę, że jednym z takich generalnych punktów, które zmieniły tę tendencję, była działalność Marii Schneider. I od razu, dla kontrastu, proponuję posłuchać jednego z jej nagrań z pierwszej płyty Evanescence o tytule Gash. Thank you. To była orkiestra Marii Schneider, jej kompozycja zatytułowana Gash. Solo na sopranie grał Tim Rice. No i sądzę, że w jakiś sposób już Państwu zasygnalizowałem, czym różni się orkiestra od Big Bandu, aczkolwiek podkreślam, to jest taka moja prywatna teoria, przy której będę się upierał. Ale proszę bardzo, sięgnijmy jeszcze w dalekie, niemal tradycyjne czasy i oto mamy Duke'a Ellingtona. Z czym? Ze swoją orkiestrą. Nie wiem, dlaczego ludzie jakoś odruchowo mówili Count Basie Big Band i Duke Ellington Orchestra. Ale przyjrzyjmy się, co Ellington wyczyniał w tych czasach. Oczywiście jego tandem ma wszystko, co powinien mieć rasowy big band. Ma klasyczny skład instrumentalny, ma potęgę brzmienia, ma jazzowy alfabet, czego byśmy nie chcieli, ale ma też i coś jeszcze. Już w dawniejszych czasach Ellington próbował znaleźć jakieś nietypowe barwy, brzmienia, nietypowe nawet formy. I sięgnijmy do jednej z jego kompozycji z lat 50. Właściwie nie jego, ponieważ jest to kompozycja wspólna Ellingtona i Billy'ego Strayhorna. Pochodzi z szekspirowskiej suity. Ma ilustrować Hamleta, czyli tytuł brzmi Madness in Great Ones. Szaleństwo wśród wielkich. I zwróćmy uwagę na jeszcze jeden element, na końcowe solo Cata Andersona na trąbce. Podejrzewam, że tak stratosferycznych dźwięków nigdy nie będziemy mieli okazji usłyszeć, ani nigdy wcześniej nie usłyszeliśmy. We'll be right back. Duke Ellington Orchestra i niech tak już zostanie. Było to nagranie z lat 50. z szekspirowskiej suity. Nagranie, które miało ilustrować dramaty hamletowskie o tytule Madness in Great Ones, a tym niesłychanym trębaczem, który świstał gdzieś tam powyżej granicy słyszenia, był Cat Anderson. Ale na tym skończmy już z orkiestrami. Mam w tej chwili inny problem na karku. Swego czasu, chyba nie tak dawno, przypominając Państwu płytę Doroty Miśkiewicz, piano.pl, miałem piekielny dylemat, co z tej płyty wybrać jako taki reprezentacyjny utworek, no bo od pianistów tam się roi, co utworek inny pianista i to pianista wnoszący ogromnie wiele w całą tę muzykę. Koniec końców stanąłem przed wyborem między Dominikiem Wanią a Piotrem Orzechowskim. No cóż, wtedy postawiłem na Wanię, ale jednak z zamiarem, że ten Orzechowski się w naszym programie pojawi. Orzechowski zwany przez innych, a nawet i przez siebie piano-chuliganem. Muszę przyznać, że nie bardzo przepadam za tym określeniem, natomiast bardzo podoba mi się to, co robi Orzechowski. Przypomnijmy jeszcze zasadę. Dorota śpiewa każdy utworek z innym pianistą i tylko i wyłącznie jeszcze przy akompaniamencie Atom String Quintetu. A to są, przypomnijmy, Dawid Lubowicz skrzypce, Mateusz Smoczyński skrzypce, Michał Zaborski altówka i Krzysztof Lęczowski wiolonczela. Czasami te smyczkowe instrumenty przeobrażają się w absolutną perkusję, co mam nadzieję usłyszymy w tym utworku, a jest to o dziwo stareńka, bardzo stareńka i bardzo popularna przedwojenna jeszcze melodia Rebeka, napisana przez Białostockiego do tekstu Własta. Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byłeś obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zawsze tak pełnym krzyku, wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam, Boże ty mój. Na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pod studnię tyś samochodem przybył wraz. Przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby przez mgłę widziałam was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, w sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk tobie wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pan jest? Spytałeś. Tęskniony. To była Dorota Miśkiewicz, wokal, Piotr Orzechowski, fortepian i Atom String Quartet. W ten sposób wreszcie ciężar spadł mi z serca, bo już od dawna nosiłem się z przypomnieniem Państwu tego właśnie nagrania. Nie wiem, czy nie zaczną mi chodzić jakieś kolejne nagrania z tego albumu po plecach, bo jest on pełen niespodzianek i pięknej muzyki. Ale w tej chwili jeszcze jedna z dawnych obietnic. Obiecałem Państwu wrócić do płyty wokalistki nazwiskiem Joanna Morea. Do tej pory słyszeliśmy bardzo nietypowy utworek z tej płyty, gdzie Joanna śpiewała w duecie z Urszulą Dudziak, a chciałbym przedstawić coś, co robi samodzielnie, przynajmniej jeśli chodzi o wokalistykę. Więc mamy taki utworek. Z jednej strony bez specjalnych gości, a ten podstawowy skład to Jarek Małys, fortepian, Andrzej Zielak, bas i Grzegorz Grzyb, perkusja. Ale jest jeszcze dwóch muzyków, którzy ani nie są w podstawowym składzie, ani nie są wymienieni wśród specjalnych gości. To Paweł Tartanus na gitarze i jeden z naszych weteranów jazzu tradycyjnego, Dzimek Markiewicz na puzonie. No i posłuchajmy. Two time papa, please let me be. Oh, two time papa, you ain't fooling me. I treated you the best I could. You had every woman in my neighborhood. You got in your hair, your long and tall. I won't get another. Two time papa, you didn't treat me right. You strayed from me, babe, most every night. I'm telling you to your face, I got another man to take your place. Oh, two-time papa, please let your mama be. To była Joanna Morea, wokalistka, która właśnie wypuściła swój album pod tytułem Crazy People, a z nią Grzegorz Grzyb, perkusja, Andrzej Zielak, bas, Jarek Małys, fortepian, Paweł Tartanus, gitara, Dzimek Markiewicz, puzon, a kto grał na flecie? Otóż sama wokalistka, Joanna Morea. Zachęcamy do dalszego słuchania i do zainteresowania się tą płytą. A w tej chwili wracamy do słyszanego już dzisiaj Duke'a Ellingtona, dla którego tym razem zarezerwowałem sporą porcję czasu. W pewnym okresie Duke lubił pisać bardzo obszerne, rozbudowane formy. Najczęściej było to coś w rodzaju suity i oczywiście ciężko było mi z tych nagrań korzystać właśnie ze względu na czasowe limity, ale tym razem sobie na to pozwolę. Jest to takie nagranie z lat chyba początku 60., które nazywa się Toot Suite. Ta suita jest podzielona na trzy części, ale trzecia część jest podzielona na dalsze trzy części, aczkolwiek tego nie jestem pewien, bo po tym wszystkim następuje jeszcze jedna, troszeczkę nieprecyzyjnie opisana część i nie wiem, czy jest to czwarta część trzeciej części, czy po prostu czwarta część całej suity, ale to w końcu chyba nie zrobi nam wielkiej różnicy. Ja w każdym bądź razie chcę Państwu przedstawić tę trzecią część suity, składającą się powiedzmy z czterech dalszych. Solistą w pierwszym kawałeczku jest klarnecista Russell Prokop, w tym drugim puzonista Quentin Jackson, w trzecim trębacz Ray Nance, a w tym ostatnim saksofonista Paul Gonsalves. Jeśli jeszcze starczy nam czasu, to dołożę Państwu coś więcej z tej płyty. Mam nadzieję, że się we wszystkich częściach połapiecie. No, można to rozpoznać po solistach. A sam już na wszelki wypadek mówię Państwu dobranoc. Były to trzy kwadranse jazz, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ha ha ha.